Bismillahirrahmanirrahim. I dag, søndag den 27.4.2025, vi har al-fiqh al-manhaj imam al-shafi'i rahmatullah. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi er nået frem til as-salah. As-salah, og hvad det indbærer i henhold til imam al-Shafi'i ala rahmatullah. Hvorfor kalder de salah? Salah betyder i arabisk sprog at du'a. Når jeg laver du'a, så hedder det salah. Og det er derfor, mange indblander både, når man siger du'a, og når man siger salat. Og det er derfor, man skal ligesom kunne skille mellem begge ord. Fordi i arabiske sprog, når vi siger salat, så kan det betyde, kan betyde du'a. Allah siger i surat at-Tawbah, vers nummer 103: وَصَلِّي عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَصَلِّي عَلَيْهِمْ. Det betyder at bede for den. Din bøn er en beroligende middel for den. Og det betyder, du skal bede for den, og din bøn, det vil sige din du'a, er en beroligende middel for den. Eller det kan betyde, at lave du'a for den, at det bliver tilgivet. Men hvad betyder det i istilahan? Istilahan, det betyder, at man udfører en form for handling, hvor Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at du som en individ udfører disse hændelser. Nå, det er mærkeligt, det betyder ikke, det finder det. Og det er derfor, at vi som mennesker, der burde vi handle i henhold til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bidt os om. Vi muslimer udfører ofte nogle hændelser, hvor vi siger, hvad er salah? Salah er takbira til ihram. Salah er takbira til ihram. Og hvor du løfter dine hænder og udfører en hændelse. Og det er en afsluttende ved taslim. Det er en afsluttende ved taslim. Og det er derfor, vi handler i henhold til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om. Det er at udføre det med bevægelsesmoment, hvor man siger, den har en start, og den har en handling, og den har en slutfase. Der er nogle ting vedrørende salat, som er faktisk vigtigt. At enhver person er en slave til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det skal han ligesom i hukomme. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har skabt dig. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har givet dig alt, hvad du har. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har givet dig din hørelse, din kropslemme. Allah, der har givet dig, at du kan snakke, du kan gå, du kan udføre ligesom alt, hvad det er. Og Allah har givet dig de øvrige ting. Og mange af jer siger, hvad de øvrige ting, alle de gode ting, du har omkring dig, det har Allah subhanahu wa ta'ala givet dig. Men når du som en individ klemmer, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig, og glemmer, at du er en slave til Allah subhanahu wa ta'ala, heraf så taber du værdien. Nummer to. At der skal være ind i et hvert individ, at der er ingen, der kan hjælpe dig, eller være der for dig, andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Og alt hvad der er andre midler i den her dunya, det er wasa'id. Det betyder hjælpemidler. Der er mange af jer, der siger, hvordan kan det være? Jeg har en mor, jeg har en far, jeg har søskende, jeg har mine venner. Alt kan forsvinde. Alt kan forsvinde. Forsvindelse af det her kalibre kan være på grund af mange ting. Du kan være, at du har en far, som du lænder dig op af, men din far forsvinder fra jordens overflade. Så er han der ikke mere. Din mor, din søskende, dine venner, din alt muligt, de kan forsvinde. Det eneste, du skal ligesom sætte tillid til, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han formidler mennesker til hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala formidler mennesker til hinanden. Og formidling af mennesker, det betyder, at de er til hjælp til hinanden. Men den kommer aldrig ud af, at du og jeg og enhver individ, vi har behov for Allahs hjælp, subhanahu wa ta'ala, i alt. Og de ting, som du spørger andre om, hvis det kun Allah, der kan klare det, så skal du ikke spørge andet end Allah, subhanahu wa ta'ala. Og Allah, subhanahu wa ta'ala, har lagt, at selve salah er en påmindelse for dig. At heraf, så husker du, hvem du tilbeder, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes, så du hele tiden har i den idé, at de fem bønder, som du og jeg skal udføre i dag og i nat, det er til Allah, så du har den kontakt med din skaber, subhanahu wa ta'ala. Nummer 3. At du bruger det her salat i form af tauba. I form af tauba, at du vender tilbage til din skaber. Vi mennesker, vi udfører masser af synder dag og nat. Den her salat er med til at skabe. Hvad skaber den salat? Den der salat skaber en form for, at du og jeg kunne vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Vi mennesker, vi har det sådan, at vi glemmer Allah oftest. Fordi når vi render rundt og tror, at vi er mennesker, vi kan godt gå hen og glemme, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bidt os om. Vi glemmer, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Vi glemmer, hvad Allah subhanahu wa ta'ala han har sagt til os, vi skal udføre. Derfor er det vigtigt for os alle sammen, at vi husker Allah subhanahu wa ta'ala i alle vores handlinger. Men hvis vi som mennesker står i det her situation, der hedder, jamen hvorfor skal jeg udføre en salat, hvis jeg ved, at den salat bliver ikke acceptabel? Det her, det er noget, som mange mennesker ofte siger, og det vil jeg sige til enhver individ. Allah subhanahu wa ta'ala elsker dig, og Allah subhanahu wa ta'ala ønsker dig det bedste. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker for dig, at du er en slave til ham. Og jeg ved godt, der er mange mennesker, de bryder sig ikke om, når man siger slave. Det er ligesom, at men du er en slave til din skaber. Du er en slave til Allah subhanahu wa ta'ala, som har skabt dig, skabt mig, skabt jorden, skabt himlen, skabt alt, hvad der ligger på den her jord. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt det hele. Men du skal huske, alt hvad der ligger på det her jord, er skabt til din fordel. Men du og jeg, vi skal huske en vigtig ting, det er, at vi skal være taknemmelige over, hvad Allah har givet os. Allah subhanahu wa ta'ala siger, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. Disse bønner er ligesom en flod, som har masser af vand. Den løber foran jeres dør, hvor I vasker jer fra den 5 gange om dagen. Og så sagde de, وَهَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٍ. Når du vasker dig hver dag, bliver der noget beskidt på kroppen, at de angår? Svaret er nej. Og det er derfor, der kom en hadith hos imam Muslim, hvor vores profet sallallahu alaihi wasallam siger, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا. Og en anden riwaya, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Sådan er de 5 bønner. Sådan vil Allah tilgive disse synder. Husk, at vaskning er med til at fjerne. Vaskning er med til at fjerne dine synder. Og vaskning er med til at ihukomme dig, at du tilbeder Allah alene, subhanahu wa ta'ala. Og vaskning er med til at minde om, hvem er det, du tilbeder. Vi mennesker, vi har det desværre sådan, at vi tror, at vi er ligesom rene. Og det håber vi sandelig, vi er. Men renhed betyder, at du har den fuldskørende renhed, hvor du og jeg kan være med til at rense os selv fra alt. Og Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver alt. Og det er derfor, at mange mennesker tror, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke kunne tilgive en person for nogle hændelser, de har lavet. Og det der er løgn. Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver alle dhunub. Alt hvad du og jeg har foretaget os, Allah tilgiver os for det. Og det er derfor, at det der salat er en bindende. Denne salat er en bindende moment, du og jeg skal udføre, så du kan komme i nærheden af din skaber, subhanahu wa ta'ala. Vi skal være med til at huske en af de vigtigste ting. En af de vigtigste ting. Det er, at Allah subhanahu wa ta'ala er tilgivende. At Allah subhanahu wa ta'ala er ham, som tilgiver dig og tilgiver alt, hvad du har foretaget dig af handlinger. Og så er der nogen, der siger, hvad med shirk? Tilgiver Allah shirk? Hvis folk vender tilbage til Allah og beder Allah om tilgivelse, og selvom det er shirk, så vil Allah subhanahu wa ta'ala tilgive den for det. Og alt er lagt af hænderne på Allah. Så vær på vagt og agt, at det er Allah, den tilgivende. Og lad være med at lukke eller smække dørene på folk. Og så sig til dem, der er ikke noget tilgivelse for dig. Tværtimod, Allah tilgiver. Allahs dør står altid åben for hans slave, subhanahu wa ta'ala. Nummer 4. At i morgen er din islamiske doktrin på bane, hvor du fjerner alt, hvad der hedder wasawis shaitan. Wasawis shaitan, det betyder de synder, eller de waswas, de som shaitan kan komme med af forskellige ting, for at fjerne dig fra at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala. Og dunya kan også være med til at skabe en form for magnet tiltrækning, som siger til dig, ved du hvad, du behøver ikke bede, du har det godt, du har et rent hjerte, du er et godt menneske, hvorfor skal du bede? Shaitan vil gå hen og dreje nøglen på masser af aspekter for at fordreje dine tanker, for at forføre dig til at lade være med at udføre en ibadah til din skaber. Husk, din salat, det er din styrke og din magt, og det er din våben, som du hele tiden skal have i din besiddelse, lige meget hvem du er, lige meget hvilken status du har, lige meget hvor meget velformulerende du er, lige meget om du er doktor, ingeniør, du er det ene eller det andet, du er forbundet til din skaber, fordi ham kommer du til at møde. Eller, hvis du ikke er muslim, så bliver du kastet i ilden, må Allah beskytte os. Så din salat, det er din ernæring, og som du kan benytte dig af for at styrke dig. Og det er din ibadah, som Allah subhanahu wa ta'ala har tilrettelagt for dig, at du udfører det, så du kan komme på banen. Allah subhanahu wa ta'ala har bedt alle profeter og budbringer til at tilbede Allah. Og det er derfor, hvis vi kigger på Ismail alayhi salam, Allah sagde til ham i surat Maryam, vers nummer 55, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاءِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Han har beordret hans kone, og ahlihi kan også betyde hans familiemedlemmer. Han har beordret hans kone, og så siger den ulama, det kan også betyde hans familie. Han har beordret sine familiemedlemmer at udføre bønderne og at betale rensningen af sine penge, tjente penge. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Han var acceptabel hos Allah på grund af den hændelse. Og Musa alayhi salatu wassalam sagde i surat Maryam, på tungen af Maryam, vers nummer 31, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Allah har beordret os til at udføre bøn og betale almisser eller rensnings af pengene, så længe jeg lever. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam i surat al-Mu'minun, vers nummer 55, Allah sagde til ham, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. وَسَبِّحْ, lav tasbih, dhikr, ihukam Allah, og det er også en form for salat. Bihamdi rabbik, hvor taknemmelig du er for din skaber. Bil'ashi wal'ibkar, dag og nat. Allah har tilrettelagt flere bønner i løbet af dagen. Der hvor du har en berørelse af, hvad de berører dig. Morgenbøn, og det er frokostbøn, eftermiddagsbøn, aftensbøn, nattensbøn. Når vi kigger på disse bønner og fordeling, morgenbøn kan være hård, fordi du skal op midt, ligesom der hvor du kan sove tung, og så skal du forlade din varme dyne, og du skal forlade, at du ligger og putter rigtig, rigtig godt, men du forlader det til din skaber for at vise ham, at du er ham altid taknemmelig. Og hermed, den styrke du har for din Rabb, er, at du vil stå op og forlade den her dyne. Al-Munafiq, ham der hygler, han vil altid sige til sig selv, jeg er træt, jeg udskyder min salat, jeg beder den, når jeg står op. En hygler har altid en løsning, hvor han lyver over for sig selv. Og han lyver over for andre. Og han lyver over for det ene og det andet. En muslim, som er betroet med sin iman, han vil sige, alhamdulillah, takket være Allah, at jeg har fået et liv, og jeg lever nu, og jeg kan udføre min ibadah til Allah her i det her tidspunkt. Og til dhuhr, dunya kører. Det er frokostbønnen, hvis man kan kalde det sådan. Det er middagsbønnen, hvor du skal ligesom, hvor du har spist frokost, maven er fyldt op, og det ene og det andet. Måske har du travlt på din ene job, eller efter den anden. Eller en kvinde, hun har travlt med børnene. Og travlt med det ene handling efter den anden. Og så siger de, her kalder Allah til bønnen. Og her skal du svare. labbaik, labbaik wa sa'daik. Jeg adlyder, jeg accepterer, jeg foretager mig den handling, jeg laver wudu til Allah. Og hver gang når du vasker dig, så ud af dine wudu, der kommer dine synder ud. Læg mærke til her, din wudu skal reflektere, at du renser dig. Du renser dig fysisk, og du renser dig psykisk, og du renser dig mentalt, og du renser dig fra alle de synder, som du har foretaget dig i løbet af dagen, i løbet af uger, i løbet af måneder, i løbet af år. Du er med til at rense dig selv, psykisk, fysisk, mentalt, handling. Allah subhanahu wa ta'ala har tilretlagt, at den bøn er med til at stifte dig, at du kan blive bestyrket med salat. Jeg vil lige tilføje en lille kommentar, som er vigtig. Er salat vigtig for folk, der har psykiske lidelse? Ja, meget. Med din salat, der vil du kunne opnå en høj status. Og hvordan kan din status blive opnået? Hvis du udfører en hændelse, hvor du laver din salat og beder Allah om hjælp. Og desværre mange mennesker glemmer, når de er på beknibe, at de spørger deres Rab. Og så stedet for, så søger de hjælp hos andre. Spørg Allah, og lad være med at spørge andre. Lav dua til Allah i din salat, og bedste tid, og bedste sted, og bedste tidspunktet er i din bøn, når du er i sujud. Men hvad er der med den salat, hvor vi udfører fem bønder dag og nat? Der kom en hadith, den hedder hadithul Isra'i wal Mi'raj, hvor profeten s.a.v. han blev rejst fra Mekka til Al-Quds, og fra Quds til himlen. Og hermed siger profeten s.a.v. hadith sahih, فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل. Der blev åbnet for mit tag, mens jeg var i Mekka, og så kom Jibril. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. Han tager ved min hånd, og så gik han op til himlen. ففرض الله على أمتي 50 صلاة. Det er en kort version. Allah har beordret 50 bønner. فراجعته. Efter dialog med Musa og Allah, så siger han, jeg gik tilbage til Allah, og så sagde han, hiya khamsu, hiya khamsun, wa hiya khamsun, la yubaddalu al-qawlu ladai. I beder 5, og det bliver betragtet som 50, og intet bliver ændret heraf. Allah subhanahu wa ta'ala, han er gavmild. Han siger til dig, du udfører en hændelse, og du gør nogle ting, og du handler i henhold til, hvad Allah har bedt dig om. Og så siger han, dine 5 bønder, det svarer til 50 bønder. Det betyder, at Allah forøger din rang i Jannah, bi'idhnillahi ta'ala. Og det betyder, at Allah belønner dig mere, end hvad du selv ønsker. Fordi han siger, 5 bønder i dunya, det bliver talt som 50 hos ham, subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran har sagt til os i surat al-Rum, vers nummer 17, فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Al taknemmelighed tilhører Allah, hvornår? Når det er nat, når det er nat, det er maghrib og isha. وحين تصبحون صلاة الفجر وله الحمد في السماوات والأرض التكنم له تل الله هم لنيوة وعشيا وحين تظهرون وتيا صلاة العصر وصلاة الظهر افتفن. Der kom en beretning af Ibn Abbas, sahabi radiyallahu anhu, hvor han sagde, أراد بقوله حين تمسون صلاة المغرب وحين تصبحون صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر وحين تظهرون صلاة الظهر. الله سيئ سورة النساء فأسلم هنا تخي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سلف بن فإدفع تخونه اعتدتين. ولدافع المؤمن han skynder sig til sin ibadah til Allah, for at sørge for at udføre en hændelse i henhold til, hvad Allah har bedt ham om. Og der kom en hadith, som tidligere nævnt, angående al-Isra og al-Mi'raj, og så er der hadith Mu'adh ibn Jabal, da han sendte ham til Yemen, hvor han sagde til ham, ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. Kald disse folk til at anerkende tawhid, at ingen bliver tilbedt sandfærdigt andet end Allah, wa anni Muhammad ar-Rasulullah, og jeg, Muhammad, er budbringeren af Allah, fahinhum ata'u, hvis de har adlydt, lidhalika, til det, fa'alimhum, fortæl dem, anna Allah qad iftarada alayhim khamsa salawat, fi kulli yawmin wa layla. Sig til dem, Allah har beordret dem, at der skal være fem bønner dag og nat, og det er de fem bønner, som tidligere har nævnt. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til den araber, som kom og spurgte ham angående bønnen, så sagde han til ham, khamsu salawatin fil yawmi wal layla, fem bønner, som du udfører i døgnet. Så sagde ham der al-arabi beduinen, hal alayya ghayruha, er der andet, som Allah har beordret, vi skal udføre? Qala la illa an tatatawwa', kun hvis du gør det frivilligt. Og det bedste ibadah, det er den, hvor du udfører det til Allah, hvor du står op, bøjer dig, rukur, nær, går ned, og så laver sujud til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, der kom en mand, spurgte Muhammad s.a.w. an afdal al-a'mali, faqala lah, as-salah. Muhammad blev spurgt, hvilken handling er det bedste, man kan udføre? Så sagde han, as-salah. Qala thumma ma? Hvad er der ud over det? Thumma as-salah. Thumma ma? Qala as-salah. As-salah. As-salah. Det bedste handling er as-salah, hvor du sætter din pande ned til Allah på jorden og siger, Allahumma, o Allah, du er min skaber, du har skabt mig, jeg underkaster mig dig, og jeg underkaster mig ingen andre. Når du forøger Allah subhanahu wa ta'ala din skaber, så kommer du aldrig nogensinde til at bøje dig for nogen andre end ham subhanahu wa ta'ala. Der kom en hadith i Sahihain, أن الصلاتين يؤديهما المسلم أداء سليما. Hvis en person han udfører en hændelse af salat korrekt, så kommer den til at være en rensning for alle synderne. Ligesom den kom hos Imam al-Bukhari, hadith Abu Huraira, hvor han sagde, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يمحو الله بهما الخطايا. De fem bønner, Allah sletter dine synder. Må Allah slette alle vores synder, ya Rab. Og hos Imam Muslim, min hadith Uthman radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Muhammad صلى الله عليه وسلم say, من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لمن بينهم. Dem som udfører الوضوء ligesom Allah har bedt ham om. Det er derfor, at wudu er meget vigtig, at du sikrer dig, at din wudu er korrekt. Og så siger han, at de obligatoriske salat er en rensning, de der ligger imellem dem. Og det er derfor, man må ikke udskyde salat, eller man må ikke forskynde sig med sin salat, eller at man står i det her dilemma og siger, vil du hvad, jeg laver bare min salat i morgen, når jeg står op. Du skal ved, det er ikke sikkert, du står op. I dag du stod op, men i morgen, du kan ikke være sikker, hvis du smutter i din seng, at du har en ny dag. Og det er derfor, sagde profeten s.a.v. La tatruki as-salata muta'ammida, fa innahu man taraka as-salata muta'ammida, فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم سيا en hadith hos Ummu Ayman radiyallahu anhu hos Imam Ahmad, han sagde, lad være med at forlade salat, som er obligatorisk. Dem, som forlader salat, som er obligatorisk, faqad bari'at minhu dhimmatullah. Du er ikke i beskyttelse af Allah mere. Ej heller Muhammad s.a.w. Inshallah ta'ala, næste gang, jeg kommer til at snakke om, hvad er hukum for ham, som forlader bønnen? Ham eller hende, som ikke ønsker at bede, eller dem. Der er også en, der siger, jeg har fået min menstruation, så jeg giver den lige et par dage ekstra. Er hun syndig, hvis hun gør det? Hun ved præcis, hun er ren, men hun gider ikke rense sig, hun gider ikke gå i bad, hun gider ikke gøre noget, så ligesom så kan jeg bare trække den længere. Er hun syndig, eller er hun muslimer, eller er hun kafirer? Er hun i en besiddelse af gudfrygt til Allah subhanahu wa ta'ala? Det tager vi bi'idhnillahi ta'ala næste gang, og det må være på torsdag. Barakallahu fikum wa jazakumullah al-khair. وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوى المسلمين أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.